Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Macit Çopur'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Ayın son programı. Okan hocam merhaba, size de merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Sesiniz çok iyi geliyor. Arazidesiniz. Öyle, gene abi. Sizi koştururken yakaladık. Evet. Bugün programı Nuray hocamla birlikte sunuyoruz ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği eğitimlerinden bahsedeceğiz hocam. Hocama da çok hürmet ederim. Çok teşekkür ederim hocam, bir mukabele. Evet hocam, Adıyaman Samsat 5.1. Evet, sürpriz deprem geçen sene de bunu sürpriz yaşatmıştı bize. Evet. 2 Mart'ta 5.6 ya da 5.5 büyüklüğünde bir deprem. Yanal atımlı bir fay, Samsat fayı diye bilinen, Türkiye'deki fay haritalarında da mevcut olmayan bir fay. Ve bir yıl aradan sonra bu defa 5.1 yine yanal atım gösteriyor. Derinliği için muhtelif derinlikler var. 7 ile 19 arası değişen ama ortalama bu tür depremlerin 10 kilometre civarı derinlikte olduğunu biliyoruz. Bu depremde de can kaybı çok şükür ki yok ama oldukça fazla. Sanıyorum 39 vatandaşımız yaralandı. De hafif orta yaralanmalar var. Pek ağır bir yaralanma yok. Bir de geçen depremde hasar gören yapılarda yıkımlar var. Evet. Şimdi bu aslında iki konu var burada. Bir tanesi, bir fay haritasında olmayan faylar deprem üretebiliyorlar. Bu bir, yani üzerinde belki konuşulması, düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi. İkincisi, Hazır Nuray Hocam da oradayken bu şeyle alakalı Türkiye deprem tehlike haritalarında diri fayların dikkate alınmamış olması, bu bir diğer ikinci konu. Ve belki bir de üçüncü konu, bu tür depremler belki de barajların tetiklemesiyle oluyorlar. Sonundan başlayalım isterseniz. Lütfen. Hakkı İdoğan'ın rahmetli Veli arkadaşımız vardı. Onunla beraber yaptıkları, Veli Geçkel'de yaptıkları bir konferans sunumu var. Burada barajdaki suların seviyesi ile deprem etkinliği arasında bir korelasyon olduğunu, bir ilişki olduğunu ve suyun arttığı ya da azaldığı dönemde deprem etkinliğinin arttığını söylüyorlar. Oldukça uzun, 40 yıllık bir süreyi kapsıyor bu değerlendirme. Yani bir izlemenin sonucu, 40 yıllık bir izlemenin sonucu. Evet. Yani bu şeyleri, deprem etkinliğini, 40 yıllık deprem etkinliğini alıyorlar. Aynı zamanda ulaşılabildiği kadar Atatürk Barajı'nın yapıldığından bugüne kadarki su seviyesi değişimlerini alıyorlar. Bir de meteorolojik veriler eşliğinde ve sonuçta diyorlar ki, barajdaki de su seviyesi arttığı ya da azaldığı dönemler bu tür depremler oluyor. Özellikle küçük deprem ve orta büyüklükteki depremler. Şimdi bu aslında dünyada da çok tartışılan ve büyük ölçüde kabul gören bir konu. İnsan eliyle tetiklenmiş depremler konusu. Özellikle yer altına basınçlı su basılması, reenjeksiyon dediğimiz, kanalizasyon sularının basılması ya da jeotermal enerjide kullanılan suların tekrar yer altına ulaşması sonucu büyüklüğü 6'ya varan depremler olabiliyor. Bunlar kendi başlarına deprem yaratmıyorlar. Evet, mevcut bir fayda, birikmiş olan stresin ani boşalmasına neden oluyorlar. Yer altındaki basınçları değiştirdikleri için. Öte yandan barajlarda da kabuğa oldukça yoğun bir yük yüklenmiş oluyor. Tabii belli bir havzada su biriktirerek. Bu yükün de kabukta yaratmış olduğu streslerin mevcut ve olmak üzere olan, mevcut faylarda olmak üzere olan depremleri tetiklediği yönünde görüşler var. Buna karşı çıkanlar da var. Ama demin sözüm ettiğim gibi Atatürk Barajı için yapılmış böyle bir çalışma var. Ve burada ciddi de bir korelasyon görülüyor. Evet, buraya hemen ikinci şeye geçmeden bir şey sormak istiyorum hocam. Bu kaya gazı ve kaya petrolü çıkartılırken de yer altına su basılması söz konusu mudur? Nedir orada sistem? Evet. Orada da şöyle, yani özellikle kaya gazı çıkartılan kaya shale dediğimiz gözeneksiz bir birim. Onun gözeneklerini artırmak için yüksek basınçlı su ve suyla beraber kum gönderiliyor. Bu kum da yüksek basınçla açılan çatlakların arasına girip oradan gözeneklik ve geçirimliliğin oluşmasını, dolayısıyla kuyuya gazın akmasını sağlıyor. Bu da tabii Amerika'da özellikle son yıllarda artan kaya gazı üretimlerinde toplumun karşı çıktığı konulardan bir tanesi. Çünkü bu tür çalışmalarda reenjeksiyon da benzeri sonucu veriyor. Ama 4 büyüklüğünde, 5 büyüklüğünde depremler yaratılabiliyor. Evet hocam. Tabii bunların olabilmesi için öncelikle bölgenin deprem üretme potansiyelinde olması lazım. Yani Ukrayna'nın ortasında bir yerde yüksek basınçlı gaz da verseniz, su da verseniz deprem oluşturamıyorsunuz, ama olmaya, deprem üretmeye yatkın faylarda bu tür olaylar izlenebilir. Evet. Sonuç olarak hocam, bu Samsat depremini buna bağlıyorsunuz. Anladım yani kadarıyla. Ben öyle olabileceğini düşünüyorum. Olabileceğini çünkü düşünüyorsunuz. Bir yıl arayla iki defa aynı fay üzerinde, beşin üzerindeki deprem, evet, bana böyle bir şeyin olabileceğini düşündürtüyor. Evet. Orada iki tane fay var. Bir tanesi Baraj Gölü'nün üzerine kurulduğu Bozova fayı. Çok yakındır baraj aksının olduğu. Diğeri de Baraj Gölü'nün üzerinde yer aldığı bu Samsat fayı. Evet. Bu iki fayda aktif oldukları bilinmeyen, aktif olduklarına dair bugüne kadar üzerlerinde bir veri bulunmayan ama bu son depremle aktif olduğu ortaya konulmuş faylardır. Ya bu faylar Maden Tetkik Arama'nın diri fay haritasında mevcut değil midir? Hayır, yok, orada evet, mevcut değil. Evet. Türkiye'de bizim bilmiyor, en güvenilir kaynağımız METEA haritası değil mi hocam? Başka bir... Şimdi jeolojide doğru yok hocam. Yani evet, yer bilimlerinde doğru ancak bugünün doğrusu var. Tabii yani tabii, hiç şüphesiz. Tümü yanlışlanabilir ya da yeni bilinmeyen bir faylar çıkabilir. Fayların orada değil başka bir yerde olduğu ortaya konabilir. Çünkü tabii, biz fayları arazide bazen çok net ve açık bir biçimde görüyoruz. Bazense kaybediyoruz örtü nedeniyle. Bir ormanın doğru içine giriyor fay. Evet, evet. Nereden geçiyor doğrusu bilemiyoruz. Bazen aktif diye düşündüğümüz faylar aktif, uzun dönem aktif olmayabiliyorlar. Ya da bazen aktif değil dediğimiz faylar kısa bir süre sonra deprem üretebiliyorlar. Evet. Tabii buna yönelik yapılan çok sayıda çalışma var. Meta haritası da bunların içerisinde elbette ki en önemlisi, hem resmi bir kurumun haritası olması, evet, hem de bu konuda uzman arkadaşlarımız tarafından ciddi bir emekle üretilmiş olması. Ama görülen o ki bu tür haritalarda yaptım ve oldu bitti denecek bir aşama yok. Bu bir süreç. Yani yapıldı, evet, bitti değil. Bugün tabii, tabii, bu doğru, yarın başka bir doğru çıkacak. Hocam aklıma şey geldi. 1994'te Los Angeles'tan Kaliforniya'da Northridge depremi meydana gelmişti. O fay mesela, evet, ona blind trust fault dediler İngilizce. Kör fay. Evet. Bilmiyorlardı fay, o fayı mesela. Yani hiç bilmedikleri fay sanıyorum 6.8 veya daha büyük bir deprem yaratmıştı. Evet. Evet, evet. Olabiliyor dediğiniz gibi. Evet. Olaylar olabiliyor bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil. Ama yani evet, bu bizim şimdi META haritası 2011, evet, yayınlanması 2010 Hayat'ın verileriyle bir arada. Evet. Yani 6 sene geçti. O 6 sene içerisinde de yapılan çok sayıda çalışma var. Hiç şüphesiz. Bu haritayı elin veya ilave eden, ilaveler getiren çalışmalar var. Evet. Yani bunun META tarafından sürekli takip ediliyor olması gerekiyor. Ama oradaki ekip de büyük ölçüde, META'daki ekip de büyük ölçüde azaldı, küçüldü. Maalesef. Bu takibi yapıyorlar mı onu doğrusu çok iyi bilmiyorum. Evet. DeFi konusu vaktimiz varsa onu... Var hocam, tabii, var. Buyurun, çok tabii. Önemli evet. Bilgiler veriyorsunuz. Evet. Şöyle, bizim şimdi son yapılan deprem haritalarımızda biz DeFi tarafından deprem üretildikten sonra benim bunun belli bir mesafede sönümlendiği üzerine bir kurgu oluşturduk. Ki bütün dünyada yapılan budur aslında. Evet. Yani bir fay üzerinde deprem olduktan sonra deprem dalgaları o fayın odağına yakın en büyük şiddeti üretirler. Ve buradan itibaren belli yönlerde azalarak sönümlenirler. Dolayısıyla biz de tehlike haritalarımızda aktif faya en yakın yerde en büyük ivmeyi kenarlara doğru da giderek daha azalan bir ivmeyi koyarız. Bu hesaplamada da bir takım ampirik formüller kullanırız. Hocam şimdi ama son zamanlarda ölçüye dayanan azalım ilişkileri yani kaydedilmiş çeşitli lokasyonlarda kaydedilmiş deprem kayıtlarından türetilen regresyonla üretilen bayağı detaylı azalım ilişkileri dediğimiz veya deprem tahmin ilişkileri deniyor. O ilişkiler kullanılıyor. Tabii. Evet. Yani o formüllerin esası aslında o ölçüler. Tabii. Hocam, tabii. Tabii. Yani evet. Tabii tabii. Hiç formüllerin esası. Yapılan aslında bir regresyon analizi. Evet. Evet. Evet. buna karşılık diri faylar üzerinde yerleşim konusunda ülkemizin bir fay yasası yok. Evet. Bu yeni deprem tehlike haritasına aslında böyle bir şey de konulabilirdi ya da bu aşamadan sonra belki konulması gerekiyor. Bir tampon bölge yasasının çıkartılması gerekiyor. Çünkü yer sarsıntısının çaresi büyük ölçüde bildiğim kadarıyla hocam okunun çok daha uzmanıdır. Çaresi var. Ama bir diri fay üzerinde örneğin bir binanın temelinden geçen bir fayda 5 metre civarında yatay ya da düşey bir atım oluştuğu zaman ona karşı koyacak mühendislik yapısı ya yok ya da çok çok pahalı. Hiç yani şüphesiz. Çok özel amaçlar için yapılmadığı müddetçe. Evet. Dolayısıyla diri fay üzerinde yerleşmeyi, yapılaşmayı en azından kısıtlamak gerekiyor. Ve dünyanın bir sürü ülkesinde de işte Kaliforniya'da, şurada, burada bir sürü yerde bu yönde çalışmalar var. Şimdi Jeoloji Mühendisleri Odası'nın geçen yıl bir yıl boyunca düzenlediği bir çalışma oldu. Ben de bu çalışmanın kapsamında çalıştım ve o da bu tür bir diri fay üzerinde yerleşmenin ya da bu tür bir diri fay araştırmanın esaslarını belirleyen ve ileride belki hazırlanabilecek bir yönetmeliğe temel oluşturabilecek bir kılavuz kitap hazırladı. Bir çalıştay yapıldı. Deprem dairesi de bu işin içerisinde elemanlarıyla, başkanıyla. Evet. Böyle bir çalışma yapıldı ve yayınlandı. Ama bunun şu anda bir yaptırımı yok. Bir yönetmeliğe tabi değil. Dolayısıyla bir diri fay üzerinde yeterli araştırma yapmaksızın yerleşim yapılabiliyor çoğu yerde. Bu yönde yapılan afet işlerinin gerekse Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmaları var ama bunlar bir yönetmeliğe bağlı değiller. O nedenle bu diri fay üzerinden yerleşilip yerleşilemeyeceği, diri fayın nasıl araştırılacağı ve hangi kriterlere göre diri fay tanımının yapılacağının ciddi anlamda araştırılması gerekiyor. Evet. Bu çok büyük bir ihtiyaç hocam. Evet. Evet. Bağlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Hele ülkemiz gibi mesela Kuzey Anadolu sayını düşünelim. 1200 kilometre, bunun karadaki kesimi aşağı yukarı 1000 kilometrenin üzerinde ve üzerinde çok sayıda yerleşim yeri var. Evet. Batı Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu koyacak olursanız binlerce kilometrelik bir diri fay ağı çıkar. Türkiye'de ve bunun üzerinde iki tarafında 30 metre 50 metre neyse bir tampon koyacak olursanız yerleşim yerleri çok ciddi anlamda etkilenirler. Ama bunun mutlaka yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Bunun da üzerinde mutlaka durmak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Çok haklısınız efendim. Hocam çok çok teşekkürler. Özellikle bu tampon bölge meselesini bir başka programda biraz daha detaylı ele alalım. Ne anlama gelir, nasıl etkiler, özellikle bu 1200 kilometrelik Kuzey Anadolu fayı örneğini verdiniz. Hakikaten 50 metre dediğiniz zaman hemen bizim karayollarımızın hemen yakınındaki özellikle de 99 depreminde ortaya çıkan olayları ve hasarları düşününce oldukça korkutucu bir tablo geliyor gözlerimin önüne. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Size kolay gelsin. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet, yani böylelikle ben yeni bir şey daha öğrenmiş oldum hocam. Evet. Aslında bu konu tabii hocanın üstünde durduğu konu önemli. Ama ben bu çalışmayı duymuştum ama detayını bilmiyorum. Yani bu jeoloji. Grifay araştı. Evet. Evet. Kılavuz çalışmasını kılavuz söylüyorsun çalışma, evet. Bu konunun bir şekilde tabii, çünkü bu konu çok speküle edilen bir konu malum. İşte biz şurada fayda var deniyor. Evet. İşte belediyeler karar veriyor veya orada mahalli bir mühendis bir şey söylüyor. Ona bağlı olarak bir takım kararlar da alınabiliyor. Evet. Yani meclis kararları vesaire. Biliyoruz bu konuda. Yani bu işin tabii bir düzene kavuşturulması, bir bilimsel esasa kavuşturulması önemli. Hiç çok şüphesiz. Önemli. Evet. Evet. Hocam bugün eğitimleri konuşacağız. Yönetmeliği evet. Eğitimlerle nasıl aktaracaksınız? Tabii evet. ki uzmanlara. Evet. Evet. Şimdi efendim işte deprem yönetmeliği 18 Mart'ta yayınlandı. Bir ay geçiverdi. Ve aslında daha önceki yönetmeliklerde de yapıldığı gibi yayınından itibaren bir yıllık bir geçiş süresi öngörülüyordu ama bu yıl başında yani 2018 yılı başında yayınlanacağı umulan yönetmelik ki çok gecikti. O yani aslında geçen sene bu zamanlar bitmişti yönetmelik. Hemen hemen bir yıl kadar evet. bir gecikme oldu. Sadece bürokratik nedenlerle. Ama işte en geç yıl başında bunun yayınlanacağı öngörülüyordu ve dolayısıyla bir yıllık bir daha önceki yönetmeliklerde de yapıldığı gibi bir yıllık bir geçiş süresi tanınarak uygulamanın 1 Ocak 2019'da başlayacağı düşünülüyordu. Fakat işte yine 3,5 aylık bir gecikme oldu yani 18 Mart'a kadar ama yürürlük tarihi değiştirilmedi. Sonuç olarak 9 aylık bir geçiş süresi oldu. Onun da bir ayı gidiverdi. Yani işte şu anda 24-25 değil mi bugün? 25 bir aydan fazla kaybettik. Şimdi bu geçiş sürelerinin en önemli nedenlerinden biri de işte mühendislerin konuya adapte olmaları, yeni yönetmelik hükümlerini özümsemeleri ve bunlarla ilgili eğitim çalışmalarının yapılmasıdır. Yani bu geçiş sürecinin en önemli nedenlerinden biri odur. Bundan önceki dönemlerde de bunlar yapılmaya çalışıldı. Şimdi hemen bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun. Bu eğitimler esas itibariyle inşaat mühendislerine verilecek olan evet, eğitimler. Hiç şüphesiz. Yani mimarlar evet. vesaire falan hayır, filan onlarla hayır, ilgili hayır. değil. Değil. Bu tamamen. Zaten şimdi efendim deprem yönetmeliği deyince zaten inşaat mühendislerine yönelik onlara hitap eden bir doküman olduğunu belirtmemiz lazım. Evet. Yani bu da sadece bir tasarım dokümanıdır. Yani uygulamayla da ilgili değildir büyük ölçüde. Yani bir işin nasıl uygulanacağını tarif etmez. Ama bununla ilgili projelerin nasıl yapılacağını, proje hesaplarının, çizimlerinin nasıl yapılacağını baştan sona tanımlayan ayrıntılı bir yönetmeliktir. Evet. Dolayısıyla bunu uygulayacak olan inşaat mühendislerinin eğitilmesi söz konusu büyük ölçüde. Tabii bu eğitimde çeşitli düzeylerde olabilir. Yani şimdi mesela tanıtım toplantılarına başladık bile. Yani çünkü mühendisler talep ediyorlar. Odalar, inşaat mühendisleri odaları. Hafta sonu İstanbul İnşaat evet. Mühendisleri Odası'nda evet. bir toplantı yapmışsınız. Çok kalabalıkmış hocam. 450 evet. kişi büyük, gelmiş. Büyük ilgi vardı. Aslında Karaköy'deki oda şubesinde oda toplantı salonunda yapmayı düşünüyorlardı. Fakat talep çok fazla olunca işte Maşka'daki G ofisine alındı. Alındı. İstanbul Teknik evet. Üniversitesi. İşte 500 falan 450-500 kişi vardı. Öyleymiş. Ama daha da ilginci tabii işte yeni teknolojinin getirdiği imkanlarla internetten canlı yayın yaptılar. 4500 kişi izlemiş. Çok enteresan. Canlı olarak. Evet. O güzel bir şey. Yani bu yeni teknolojinin aslında bu eğitimle ilgili, canlı eğitimle ilgili, uzaktan eğitimle ilgili tabii. getirdiği yenilikler çok gerçekten cesaret verici. Şimdi efendim, tabii bu eğitim konusu bir yerde yönetmeliği hazırlığından sorumlu olan AFAD'ın konusu. Nitekim AFAD'la yönetmelik hazırlığı sırasından itibaren bu konuda görüşmeler yapıyorduk. Şimdi yönetmelik yayınlandıktan sonra yaptığımız ön çalışmaları tekrar bir araya getirip AFAD'a sunduk. Ben ve arkadaşlarım, yani bu eşgüdüm komitesinde görev alan arkadaşlarım. Yönetmeliği evet. hazırlayan evet. temel ekip. Evet. İşte hatta geçen hafta Ankara'da AFAD'la bir toplantı yaptık. Herhalde yani içerik konusunda mutabık kalmış gibi görünüyor. Şimdi işte Mayıs ortasından en geç ve başlayarak yani işte yaz boyunca çalışarak Temmuz sonunda düşündüğümüz, öngördüğümüz dokümanları hazırlamayı planlıyoruz. Ondan sonra da işte bu dokümanlar 3 kitap basılması öngörülüyor. 3 ayrı kitap üç ayrı ve 3 ayrı konuda. Onları şimdi belirteceğim. Evet. İşte bu kitapların da basılması için 1 aylık bir süre tahmin ediyoruz. İşte yaz da bitmiş olacak. Dolayısıyla Eylül başından itibaren işte yılbaşına kadar olan 4 aylık sürede eğitimleri Anadolu'nun çeşitli kentlerinde ilk planda 10 büyük en önemli kenti kentte. Planladık. 10 kentte il merkezinde vereceğiz. Ama daha da önemlisi biraz önce odanın yaptığı çalışmayla ilgili belirttiğim gibi şimdi uzaktan eğitim imkanları çok gelişti bu internet teknolojisiyle. Tabii. Hatta şimdi, canlı dersler evet, veriliyor. Evet. Şimdi AFAD Anadolu Üniversitesi ile bir ilişki içinde bu konuda. Dolayısıyla onlardan da teknik destek alarak biliyorsunuz onlar uzaktan eğitim konusunda tabii çok, çok birikime sahipler. Tabii. Onlarla da işbirliği yaparak bunu yani internet ortamında bir şekle sokmayı planlıyorlar. Ki o zaman tabii çok geniş kütlelere hitap etme imkanı olacak. Sanıyorum en önemli tarafı da bu olacak. Evet. Kitapların basılması da tabii işte kalıcı belgeler olarak önemli. Biz benzer bir çalışmayı 2007'de de yapmıştık. Burada İSMEP'in katkısıyla, desteğiyle. Hatırlıyorum, programda yapmıştık. O zaman da iki kitap yayınlamıştık. Yani 700 sayfa civarında bir kitap vardı. O kitaplar hala kullanılıyor yani kalıcı belgeler olarak. Bu üç kitap hazırlamayı düşünüyoruz dedim şimdi. Bir tanesi genel tanıtım kitabı olacak. Yani yönetmelikte şimdi 17 bölüm var. Çok ayrıntılı bir yönetmelik, daha önce de programlarda belirttiğimiz gibi 395 sayfa. Şimdi bu 17 bölümü işte bazıları tabii daha kapsamlı, bazıları daha az kapsamlı. İşte 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 1 saat, 1,5 saat çeşitli sürelerde sunulmak üzere tanıtım materyali hazırlayacağız. Bunlar işte bu süreleri topladığınızda hemen hemen 2 gün, cumartesi pazar mesela 2 gün sürecek, 8'er saat civarında bir program oluyor. Bunu planlayacağız. Dediğim gibi işte bunu 10 ayrı ilde canlı olarak, yani bizzat mühendislere sunacağız. Tabii bu sayı arttırılabilir de ileride. Yani önemli olan tabii dokümanların hazırlanması. Bu doküman hazırlandıktan sonra şu da var. Yani bunu, bu dokümanlar hazırlandıktan sonra yerel üniversite mensupları, mesela dün Denizli'den bir arkadaşla konuştum. Biz 2007 yönetmeliğinden sonra bu yaptığımız benzeri çalışmada da zaten, yani biz buradan Anadolu'ya çeşitli illere gittik. O zaman 30 ayrı program yapıldı Türkiye çapında o zaman. Ama yer, mahalli üniversitelerin öğretim üyeleriyle de işbirliği yaptık. Onlar da materyal hazır olduktan sonra onları sunmak tabii onlar için daha de kolay. Daha kolay oluyor. Tabii. Bu birinci kitap. Ondan sonra iki tane uygulama örneği kitabı hazırlamayı planlıyoruz. Bunların bir tanesi genel uygulama örnekleri, diğeri özel uygulama örnekleri. Genel uygulama örnekleri dediğimizde işte yaygın olarak uygulamada kullanılan standart betonarme binalar, çelik binaların tasarım örnekleri. Yani proje hesapları nasıl yapılır, işte önemli hususlar nedir, yönetmelik maddelerini teker teker ilgili maddeleri belirterek. Bu dediğim gibi benzer şeyi 2007'de yapmıştık ve çok yararlı olmuştu. Onları mühendisler hala kullanıyorlar, o kitaptaki örnekleri. Şimdi biraz daha onu da geliştirerek o yaklaşımı ayrıntılı örnekler planlanıyor. Bu da ayrı bir kitap olacak ve bunun sunumları da bir gün sürecek. Yani bu da aynı anda yapılmayabilir. Eğitim süresi bir gün. Evet, bu örnek evet genel eğitim evet. Süresi. Bir günlük bir yoğun program. Ondan sonra özel uygulama örnekleri dediğimizde şimdi yeni yönetmelikte özellikle getirilen işte yüksek binaların tasarımı, yalıtımlı binaların, izolasyonlu binaların tasarımı, işte yapı zemin etkileşimi vesaire gibi daha ileri advanced konuların ele alındığı. Evet. Ayrı bir çalışma. Bunun için de bir çok sayıda örnek planlandı. Bunların da yer alacağı ayrı bir kitap olacak ve bunun eğitimi de bir günlük bir eğitim olacak. Sonuç olarak 3 kitabın hazırlanması ve 4 günlük, yani 2 gün genel tanıtım eğitimi ve birer günlük genel ve özel uygulama örnekleri eğitimi olmak üzere 4 günlük bir program şu anda öngörülüyor. Gün derken sabah başlayıp akşama kadar devam yani eden. Onların bütün ayrıntılarını hazırladık. Yani kaç dakika arada verilecek, ne yapılacak? Yani program sonuç olarak yani 8 saat civarında süren şeyler. Çok oldukça yoğun. Evet. Bunların işte benim çok üstünde durduğum bu uzaktan erişimle, internet üzerinden bunların verilmesiyle aslında çok daha geniş bir kütleye hitap etme olanağı olacak. Bence esas yararı orada olacak. Şimdi 10 sene önce 2007 yönetmeliğinde bu olanak yoktu elimizde, takdir edersiniz. Şimdi bu yeni teknolojinin getirdiği şey muazzam önemli bir şey. Yani zaten bütün dünyada artık eğitimlerin... Üniversite eğitiminde kullanılıyor. Tabii. Kabul mesleki görüyor. Eğitim de öyle yani. Evet. Mesleki eğitim de öyle şimdi. Bu webinar diyorlar mesela, seminer yerine webinar denir. İngilizce webinar. Web üzerinden. Bu mesela o kadar yaygınlaştı ki artık ne bileyim işte Amerika'dan bize sık sık duyurular geliyor. İşte şu konuda şu saatte şey olacak. Bazıları bunların serbest, bazıları ücretli, vesaire. Bu tabii serbest olacak yani. Bir kamu hizmeti olduğu için AFAD tarafından karşılanan. Böyle bir çalışmanın içine gireceksiniz. Evet. O zaman hemen bir ara verelim hocam. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra da bu eğitimlere ilişkin birkaç konuyu sormak istiyorum, danışmak istiyorum. Evet, dinliyoruz müziğimizi. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde ilk olarak Okan Tüysüz hocamızla görüştük ve Samsat depremi konusunda bilgiler aldık. Bugün Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikte programı gerçekleştiriyoruz ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile ilgili eğitimleri konuşuyoruz. Hocam bu eğitimleri izleyebilmek, anlayabilmek için inşaat mühendisi olmak yeterli mi? İnşaat mühendisi olmak şart. Yani evet. Yeterli mi bilmiyorum. İnşaat mühendislerinin arasında da bu konuya ilgi duymayanlar olabilir. Evet. Yani bu, çünkü bu yönetmelik bir tasarım yönetmeliği, bir proje hazırlama yönetmeliği. Bu işi yapmak da bir inşaat mühendisliğinin bir branşı aslında. Tabii. İnşaat mühendisleri şantiyede de çalışır. Çok çeşitli bu bina yönetmeliği, bakın mesela köprü inşaatında çalışır. Köprü projesi başka. Başka. Baraj projesi başka, tünel projesi alt başka, altı, her şey başka. Yani evet. İnşaat mühendisi aslında spektrumu çok çok geniş bir meslek dalıdır. Evet. Yani. Hayır, ben bu soruyu evet. Şunun için soruyorum. Evet. Üniversiteden mezun olmuş genç evet. Bir mühendis, inşaat mühendisi bu eğitimleri aldığı takdirde ve üzerinde de birazcık çalıştığı takdirde herhangi bir binayı deprem yönetmeliğine uygun gerçekleştirebilir mi? Küçük bir bina diyelim, 5 katlı bir bina diyelim. Buradan şimdi, tabii yetkin mühendisliğe evet, geçeceğiz evet, yani. Evet. Şimdi efendim yani şöyle söyleyeyim. Bütün yani bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle artık daha büyük binalar, daha sofistike gerçekçi binalar, dizaynlar yapıyoruz. Mesela bundan 50 yıl önce benim meslek hayatımın başında olaya baktığımızla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. O zaman olayı çok basit görüyorduk. Olayın çoğu özelliğini de bilmiyorduk. Yani depremin yapılar üzerindeki etkisini o kadar iyi bilmiyorduk. Deprem etkisinin büyüklüğünü nasıl hesaba katacağımızı da iyi bilmiyorduk. Çok amprik yaklaşık şeyler yapıyorduk. Şimdi bugün bu iş muazzam, ona o 50 yıl önceki, yani benim meslek hayatımın başlangıç zamanlarına oranla muazzam değişti. Şimdi bunun gerisinde tabii ne var? Bir kere konu olarak bahsedersek bir yapı dinamiği bilmesi lazım. Bu mühendis bunu iyi anlaması için bir mühendis. Yapı statiği var, bir de yapı dinamiği var. Yani yapıların dinamik etkiler altında nasıl davrandığının bilinmesi lazım. Bu bir ders konusu artık. Evet. Ama bütün üniversitelerde bütün mühendisler bu dersleri almıyor olabilirler. Evet. Özellikle Anadolu Üniversitelerinde öğretim üyesi yetersizliğinden dolayı bu ders böyle birinci planda bir ders gibi düşünülmediği için bunlar verilmiyor bile olabilir. Bu gerçeği kabul etmemiz evet. Lazım. Ondan sonra yapıların özelliklerine göre betonarme, çelik yapılarımız var. En çok kullandıklarımız. Bunlarla ilgili betonarme inşaat bilgilerinin, tasarım bilgilerinin iyi bilinmesi lazım. Bunlar da üniversitelerimizde detaylı olarak öğretiliyor aslında. Dolayısıyla ama herhangi bir mühendis bunların hepsini çok iyi bilebilir veya bilmeyebilir de. Dediğim gibi büyük ölçüde mühendisin ilgisine de bağlı. Bağlı olan bir şey. Hani bir ders. Tabii şunu da söylemek lazım herhalde veyahut da dışarıdan görüldüğü kadarıyla deprem mühendisliği alanı evet. Biraz yüksek lisans alanı gibi görülüyor. Türkiye'de işte sizin evet. Şeyde Kandilli'de gerçekleştirdiğiniz hem evet. Doktora programları evet. Hem yüksek lisans programları. Şimdi, tabii o ileri düzeyde uygulamalar için öyle. Aslında standart bir bina, çok yani çok yüksek katlı olmayan bir bina. Normal bir bina için yüksek lisans yapmış olmak zorunda olmayabilir. Evet. Yani zaten büyük ölçüdeki binalarımız öyle yüksek binalar değil. Zaten yani öyle bir koşul koyacaksak zor şey yaparız. Bu işleri görebiliriz ama mühendislik sistemi içinde tabii belli bir deneyim sahibi olmak önemli. Yani bu proje işleri tabii yönetmeliklerin etkisi vardır ama yönetmeliklerin özümsenmesi için bunların çok sayıda uygulanması gerekir. İnsan yavaş yavaş uygulaya uygulaya öğrenir. Öyle her olay tabii. Biraz böyledir. Evet. Yönetmelikler bir takım kuralları, teorik gereklilikleri ortaya koyar. Siz bunları uygularsınız, uyguladıkça öğrenirsiniz. Hatta uygularken bazen yanlış yaparsınız, düzeltirsiniz. Bu iş böyledir yani. Biraz da usta-çırak ilişkisi içinde ustalarınızdan öğrenirsiniz. Bu işin dizayn pratiği yalnız yönetmelik demek değildir. Bunun bir de uygulama ile ilgili yani proje pratiği ile ilgili tarafları da vardır. Dolayısıyla bu iş bütündür. Zaman en önemli şey burada meslek içi eğitimin yoğun olması ve bu meslekte gelişmenin, ustalaşmanın bir şekilde müesseseleşmesi, kurumsallaşması. Şimdi bizim problemimiz daha önceki pek çok programımızda belirttiğimiz gibi bilgisayar teknolojisinin biz çok büyük imkanlarından yararlanıyoruz. Özellikle deprem mühendisliğinde binaların depreme dayanıklı tasarımın. Ama bunun mahsurlu tarafları da ortaya çıktı maalesef. Şimdi bir mühendis hiçbir şey bilmese bile ki Türkiye'de hemen hemen durum bu veya çok sınırlı bilgiye sahip olsa bile mühendis unvanına sahip olduğu için bu işi yapma yetkisi olduğu için kanunen maalesef böyle. Yani sadece diploma aranıyor şu anda. Bir takım hazır programlar geliştirildi. Bunlardan çok söz ettik. Çok ezettik, evet, çok konuştuk. Bu hazır programlarla, bu programlar aslında dünyada sadece Türkiye'de hemen hemen bu denli geniş uygulama kullanılır alanı oldu. Ve bu programlar, hani buna benzer bazı programlar belki diğer ülkelerde de var ama bu programlar hani sıfırdan başlayarak en son, projenin en son detayına kadar her şeyi yapan programlar. Evet. Yani mühendisin eli değmeden bir tuşa basarak bütün her şeyin halledildiğini iddia eden programlar. Bu programlar maalesef Türkiye piyasasına hakim oldu. Mühendisler de %80-%90 oranında herhalde, tam bilmiyorum ama tahmini değerler bunlardır, bu programları kullanır oldular Türkiye ölçeğinde. Bu işin yani bu sadece zahmetten kurtulmak için değil herhalde, aynı zamanda bir maddi karşılığı da mı var, daha mı ucuza hallediyorlar, nasıl oluyor bu hocam? Efendim tabii ucuza hallediliyor ama bu mühendislik değil, yapılan mühendislik değil. Değil tabii. Bu işi hakikaten bir hakkın yapmak isteyen, bu işi bilerek, kendini geliştirerek, sürekli geliştirerek yapmak isteyen genç mühendisler için bu çok kötü bir şey. Tuzak bu yani. Çünkü çok engelleyici. Çünkü son zamanlarda sıkça şahit olduğumuz bir durum var. Bu işe gönül vermiş, gerçekten eğitimini almış, hatta doktora yapmış bu konuda çalışan arkadaşlarımız giderek proje alanında çalışan. Evet, proje alanında evet. Çalışan yani direkt olarak bu yönetmeliği uygulayarak önemli binaların projelerini yapan arkadaşların içinde giderek bu meslekten ayrılma eğilimi başladı. Bunun sebebi şu. Bir kere maddi bakımdan iş tatmin edici olmaktan giderek çıkıyor. Proje ücretleri giderek düşüyor. Niye düşüyor? Çünkü bu hazır programlar eliyle herkes bunu yapabildiği için, uzmanlığa prim verilmediği İnşaat için, mühendisi olmaya bile bu gerek. İşin kontrolü da yapılmadığı için, böyle kontrolsüz bir piyasa içinde. Ve tabii müteahhitler en ucuzu yapana projeyi vermek istiyorlar ve proje fiyatları inanılmaz derecede düştü. Dolayısıyla bu iş artık ciddi, bu işi yapmak isteyen kişi ve mühendislik büroları için cazip bir iş olmaktan çıkıyor. Bu çok acı ve çok alarm verici bir durum aslında. Yani iş bilgisizlerin elinden kalıyor. Yani tamamen ters bir gelişme. Tamamen bu. Ters bir gelişme. Yani deprem riskinin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede projenin en kıymetli, en değerli ve en dikkatli evet. Alan olması gerekirken evet. Gün geçtikçe daha da sefilleşen ters orantılı bir gelişme evet. Var. Evet. Evet. Üstelik biz giderek daha büyük binalar, daha yüksek binalar yapmaktan da geri durmuyoruz. Evet. biz yapabiliriz diyoruz. Bizim çok iyi firmalarımız var, inşaat teknolojimiz iyi. İyi güzel, tamam, ben bir şey demiyorum. Hakikaten yapıyorlar, güzel. Fakat bu işin bu tarafı tamamen ihmal ediliyor. Bu işin denetimi yok. Proje denetimi diye bir şey yok Türkiye'de. Bunu defaatle söyledik. Bakın, inşaatın denetimi şeklen yapılıyor. İşte yapı denetim kuruluşları var. İnşaatın önünden geçerken görüyorsunuz tabelasında. İşte falanca yapı denetim şirketi tarafından denetleniyor. Aslında kağıt üzerinde veya kanuni olarak projede denetleniyor. Fakat pratikte denetlenmiyor. Ruhsat veren belediyeler de denetlemiyor. Bu iş tamamen sahipsiz. Çok ilginç. Tamamen sahipsiz. Halkta da bu konuda bir talep yok. Niye denetlenmiyor diye de bir talep de yok. Tabii. Bu işi yaptıranlar, müteahhitler, yatırımcılar da tabii onların da işine geliyor. Yani çünkü çok düzgün işini denetim yapanlar demek var ama yani. Tabii. Bakın o çok, bir zaman onu her zaman söylüyoruz. Evet, çok sınırlı. Ben ne dedim? %80, %90 dedim. %10 tabii iyisi var. Elbette. Hiç şüphesiz. Yapı denetim kuruluşlarının içinde de çok iyileri var, çok kötüleri de var. Evet. Ama kanun genel olarak, bakın, kağıt üzerinde her şey iyi gibi görünüyor. Kanunda yeri var ama uygulamada yok. Uygulamada bir sürü konu uygulanmıyor. Yani yalnız bu değil. Türkiye'nin böyle bir problemi var. Evet. Başka alanlarda da bu durum. Yani en iyi yönetmeliğe sahip olabilirsiniz. Evet. Şahane eğitimler düzenleyebilirsiniz. Evet. Ama iş uygulama noktasına geldiği anda bu ön teorik kısım unutulup başka bir noktaya gidiyorsa çözümler, o zaman hakikaten riskten kurtulmak mümkün değil. Bakın, programın başında sözünü ettiğiniz geçen cumartesi günkü inşaat mühendisi odası toplantısında kaçınılmaz olarak işte sorular, sunumdan sonra sorular soruldu. Epey soru soruldu. Bakın, onu da sormayı unuttum ben tabii. Kaçınılmaz olarak konu bu noktaya geldik yine. Yani bu yönetmelik ister istemez kaçınılmaz olarak eskisine oranla daha karmaşık, daha ileri düzeyde yöntemleri içeriyor. İçeriyor tabii. Ama biz mühendislik olarak aynı oranda ileriye gidebilmiş değiliz. Genelde konuşuyorum yine, özel tabii durumları bir tarafa bırakarak. Daha üniversitelerimizin durumu oldukça kötü. İnşaat mühendisliği bütün üniversitelerde bölümleri olan bir dal. Evet. Bu geçen cumartesi günkü toplantıda ODA Genel Başkanı Cemal Gökçe arkadaşımız da vardı. Onun verdiği bilgiye göre Türkiye'deki üniversitelerden her yıl 10.000 inşaat mühendisi mezun oluyor. Evet, bizim programımızı da tekrarlamıştı. Yani şunu söyledi. 10 yıl sonra şu anda 100.000 civarında kayıtlı üye var. İkiye katlanacak meslek. Ve Cemal Gökçe'nin ifadesiyle o zaman birbirimizi yemeye başlayacağız dedi. Yani hakikaten öyle. Evet. Düşün, bunu bir şekilde regüle etmezsek, yani yetkin mühendislik diye adlandırdığımız belgelendirme sistemi, sertifikasyon sistemini getirmezsek, her önüne gelenin proje yapma imkanını verirsek ve denetimsiz bir biçimde bu düzeni yürütmeye başlarsak, istediğimiz kadar iyi şartname yazalım, bu memleketin deprem riskini azaltamayız. Tersini arttırırız. Arttırırız, evet. Hatta yani şunu da söylemek mümkün. İyi şartname yazarak daha çok arttırdığımızı bile söyleyebiliriz. Çünkü iyi şartnameyi, yani iyi şartnamedeki gelişmiş unsurları hiç anlamayan cahil mühendisler, kusura bakmayın böyle söyleyeyim, daha tehlikeli olabilirler. Tabii. Artık bu dediğim gibi bu programlarda da belki dinleyicilerimizi bıktıracak derecede tekrarladığımız bir konu ama. Ama en önemli yani nokta Türkiye'nin, bu. Tabii. Türkiye'nin yalnız mesleğin değil. Yani deprem etkisi altında yaşayan milyonlarca, on milyonlarca vatandaşımızın direkt hayatını etkileyen bir konuda bahsediyoruz. Ve bu tabii uzun var. Türkiye bir gelişen inşaat sanayiyle üstelik övünen, hatta şu anda ekonomisinin neredeyse motoru durumuna getiren bir ülke için çok elbette ironik bir durumdayız yani. Bakın, bir hakikaten Türkiye'de inşaat olmasa ekonomi neredeyse duracak. Ha, evet. Bu iyi midir kötü müdür inşaatın bu derece birinci plana çıkması o ayrı, ayrı bir tartışma konusu. Ama bu gerçek. Ama biz bunun altyapısını doğru dürüst kurabilmiş değiliz. Ve %100 depreme dayanıklı olduğunu söyleyebileceğimiz binaları yaptığımızdan emin değiliz. Emin değiliz. Ama elimizde şu anda oldukça gelişmiş bir yönetmelik var. Var. Yani. Evet. Şimdi dolayısıyla buraya nereden geldik? Tabii eğitimler çok önemli. Bu eğitimler içinde yani biz yönetmeliği hazırlamasına katkıda bulunan öğretim üyeleri olarak tabii bizim bu konudaki eğitim çalışmalarını yapmamız da bizim borcumuz. Öyle bakıyoruz. Tabii. Yani bunu bunun bir devamı olarak görüyoruz. Ama bu eğitimlerle sonuç olarak sınırlı bir fayda sağlayacağımızı da bilmemiz lazım. Şimdiki konuştuğumuz esas olay bu eğitimlerin tabii sürekliliği lazım. Bu eğitimlerin devamlı bu eğitimleri alan ama pratikte de yapa yapa deneyim kazanan mühendislerin en sonunda Batı ülkelerinde olduğu gibi çok ciddi imtihanlardan geçerek belgelendirilmesi lazım. Bu imtihanlar çok zor imtihanlar. Mesela Kaliforniya eyaletinde, Amerika'da eğer depreme dayanıklı bir proje yapan bir mühendis olmak istiyorsanız bir değil iki tane sınava girmek zorundasınız. Evet, bunu hep söylersiniz. Birincisi evet. Genel inşaat mühendisliği sınavı, ikincisi ondan da daha zor olan yapı mühendisliği sınavı. İngilizce Structural Engineering. İşte o zaman deprem vesaire tabii giriyor Kaliforniya, Türkiye gibi. Ve bu sınavlar çok zor. Bir kere de geçenlerin sayısı az. Birkaç kere giriyorlar. Yani bu iş böyle. Bu iş böyle. Bu iş basit bir iş değil. Eğitim kalitesi çok yüksek olmasına rağmen. Bu iş uygulama ama mesela bu işi yapanlar hemen mezun olur olmaz bu imtihanlara girmiyorlar. Zaten alınmıyorlar da. Bu iş çünkü bu iş dediğim gibi biraz uygulamada öğrenilen, yapa yapa öğrenilen bir iş. Ama bu işin teorik tarafını da öğreneceksiniz. Bilmiyorsanız çalışacaksınız. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi elektronik ortamda dediğiniz gibi sizin biraz önce internette dersler bile var. Yani, evet. Yani, Türkiye'de imkanlar az değil. Bir sürü kitaplar yayınlandı vesaire. Bu daha iyiye ulaşmak için bulunmaz bir nimet. Kaldı tabii. Ki böyle bir sistem kanuni olarak hayata geçirilirse bunun gerektirdiği eğitim altyapısı da kurulur. Anlatabiliyor muyum yani? Şu anda bir takım eğitim çalışmaları yapılıyor ama yetkin mühendisliğe yönelik eğitim çalışmaları da yapılır. Ve bu tabii belli bir zaman içinde bu sistem oturur. Bu konuda biz o kadar geç kaldık ki biz bunu 30 yıldır konuşuruz. Yani 1980'lerden beri biz bu konuyu konuşuyoruz. Ben bizzat sayısını hatırlamadığım derecede konuşma yapmışımdır, yazmışımdır, çizmişimdir vesaire. Ama hala bunun hayata geçirilememiş olması bırakın meslek açısından Türkiye açısından çok büyük bir eksiklik. Evet. Meslek odalarıyla iktidar arasında problem olduğunu biliyoruz ama bütün bu koşullara rağmen sizin meslek odalarından beklentileriniz var mı? Bence meslek odaları bu konuda çok başarısız olmuştu. Yani 30 yıldır konuştuğumuz bir konuyu ne olursa olsun evet bir takım siyasi görüş farklılıkları olabilir. Bu olağandır da. Bu ayrı bir şey. Ama bunun hayata geçirilememiş olması kabul edilir bir şey değil. Ne yapabilir? Efendim, bugünkü durumda, benim de içinde bulunduğum bir grup 1997 yazında 3-4 aylık çok yoğun bir çalışma yaparak yetkin mühendislik yasa tasarısı hazırladık. 97. Evet, 97 yılında. Hala duruyor, basılı bu. Hatta buna bir de uygulama yönetmeliği hazırladık yanında. Onda aslında bütün prensipler konmuştur. Çünkü biz onu hazırlarken bütün dünya uygulamalarını inceledik. Bir komisyon kurduk Ankara'da. Yani ben ve arkadaşlarım mesela rahmetli Hasan Boduroğlu'yla kaç kere gittik. Yani o yaz, bu yazı neredeyse ona hasrettik diyelim. Güzel de bir çalışma oldu. Epey 8-10 kişilik bir gruptu. Hem öğretim üyeleri vardı, uygulamadan arkadaşlar vardı komisyonda. Batı uygulamalarını inceledik. Özellikle İngiliz sistemini çok ayrıntılı olarak inceledik. Tesadüfen benim tanıdığım bir arkadaşım vardı. İngiltere'de Institution of Civil Engineers, bir nevi işte inşaat mühendisleri odası Ne tekabül eden bir kuruluş. Orada bu işten görevli benim başka bir vesileye tanıdığım bir arkadaşım vardı. Onu davet ettik Türkiye'ye. 2 gün geldi, bize İngiliz sistemini anlattı. Bütün belgeleri verdi. Yani o kadar detaylı çalışma yaptık. 21 yıl öncesinden 21 yıl öncesinden bahsediyorum, evet. Yani bu ve bunlar hala rafta bekliyor. Bekliyor. Yani bu affedilecek bir şey değil. Yani kimseyi suçlamıyorum kişi olarak ama bunu inşaat mühendisleri camiasının bugüne kadar buna sahip çıkıp ki bakın bu zaman şimdi yetkin mühendislik, mimarlık falan deyince herkes şu anda bunun şampiyonluğunu yapıyor. Ama o zaman herkes karşıydı. Onu da belirtmek istiyorum. Hatta inşaat mühendislerinin büyük bir kısmı karşıydı. Neden? Efendim bu genç mühendislerin işte aleyhine oluyormuş, genç mühendislerin sömürülmesine yol açacakmış. Neden oluyor? İşte eşitliği onlar bozuyor. Hemen mezun olur olmaz proje yapamayacaklar ya. İşte bir takım şirketler, bürolar onları sömürecekmiş falan filan gibi böyle gerekçelerle. Aslında öğrencileri filan de böyle kışkırtarak işte onlara karşı çıkıtırlar falan. Böyle kampanyalar yapıldı. Şimdi o kampanyalar bitti sanıyorum. Artık bu işin gerekliliği herhalde anlaşıldı. Yani Türkiye'de ironi... Ama biliyorsunuz hocam 99 yılında bütün meslek odaları bölgelere gittiler ve hasar tespit çalışmalarında çalıştılar. Yani evet. Onların da hepsinde biraz bir mühendislik de vardı yani yıkılan evet. Binalar da değil evet. Mi? Evet, evet. Maalesef öyle. Evet. Şimdi ironik tarafı Türkiye'de bu sertifika ve belgelendirme sistemi oldukça genişliyor başka alanlarda. Hatta çok ironik ve komik olan şeyi mesela inşaat ustalarından sertifikasyon tabii, isteniyor. Tabii. Ama projeyi yapan inşaat mühendisinden istenmiyor. Evet. Malzemelerimiz belgeli. Daha önceki bir programda evet, da üzerinde evet. Durmuştuk. Yani böyle acayip şey. Tabii bunun bir takım işte kanuni gerekçeler falan ileri sürülüyor. Bir mühendislik yasası var. Ta 1938'den kalma. Evet. İşte onun buna engel olduğu söyleniyor ama o yasanın değiştirilmesi lazım. Çünkü Anayasa Mahkemesi ona dayanarak daha önceki bir takım teşebbüsleri akim bıraktı. Yani engelledi. Mesela 595 sayılı kararnamede aslında uzman mühendislik adı altında bu sistem hemen hemen getirilmişti 99 depreminden sonra. Ama onu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Evet, çünkü doğru. O 38 tarihli meslek yasasını gerekçe gösteriyor. Evet. Ama tamam o yasanın değişmesi lazım. Fakat o yasa bir türlü değiştirilmiyor. Tabii. Yani 38-2018 bakın 80 yıllık yasayla... Ya. Meslek yasasıyla, 80 yıllık meslek yasasıyla bu ciddi işleri yürütmeye çalışıyoruz. Gerçekten acıklı hocam. Biz gene süremizi doldurduk evet. Hızla. Vallahi bunları sıklıkla tekrar etmeye devam edeceğiz. Başka çaremiz yok ben, hocam. Ben evet. Bütün hayatım boyunca neredeyse ettim. Benim tek endişem dinleyicilerimiz artık bu konudan bıktılar mı bilmiyorum. Evet yani dinleyicilerimizden de olumlu tepkiler alıyoruz tabii. Evet. Teşekkürler alıyoruz. Evet. Sizin için. Sağ olun. Sağ olun hocam. Çok çok teşekkürler. Evet. Bu hafta Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında hem Samsat depremini konuştuk. Okan Tüysüz hocamızla aynı zamanda Nuray Aydınoğlu hocamızla da Türkiye Deprem Yönetmeliği ile ilgili eğitimlerden başlayıp bitmeyen bütün dertlerimizi de bir ölçüde sıraladık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.